Yes, this is the ghetto. Polarny w tropikach w trójce. Thank you. Polarny w tropikach w Trójce. Ah. W tropikach, w trójce. Dziękuję Państwu za ostatnie dwie godziny z Polarnym w tropikach. Przed chwilą wybrzmiała przecudowna Rokia Traory, pochodząca z Mali. Finałowe 3 minuty będą zaś bardzo do snu. Zespół brazylijski nazywa się Cantigas de Roda, zaś utwór Si esa rua fosse minha, gdyby ta ulica była moja. Dobrego snu lub poranka i pozytywnej niedzieli. Do usłyszenia za tydzień. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na dzisiejszy wieczór? Upada mgła, w tle lustro szkła, widzę, że jestem sobą. Właśnie wtedy o godzinie 19 na antenie Trójki będą mogli Państwo wysłuchać koncertu mojej autorskiej muzyki, który uświetnią moi goście. Urszula Dudziak, Kasia Moś, Mietek Szcześniak, Jarecki i Thompson. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami w ten wyjątkowy dla mnie wieczór. Pozdrawiam, Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Ranny wzmacniacz.